أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سورة القصص مقصد سورة تسلی ورکڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حالاتو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام سرا حالو کا کہال موسی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ دویسے اول حصہ 43 آیاتونو پاول حصہ کے واقعہ د موسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شوا دویم عیسیٰ دا آیت نمبر 44 نہ شورو دا پدے دویم عیسیٰ کی اللہ مقاصد اربع ذکر کرل پس پدے آخرو آیاتنو کے ان قارون کان من قوم موسیٰ پدے کہ اللہ خصاصت دا دنیا ذکر کئی واقعہ د قارون سرا سپکاوے د دنیا اللہ ذکر کئی واقعہ د قارون سرا چو انسان دنیا سر زڑم لگو چی دین دے پری خودو قرآن و سنت دے پری خودل مال سر دے زڑا اولا گولو دا مال سا قدر و قیمت تے چال فائدے ورکڑے دا تروسا قارون سر دیر مال دولتو خوچار کل تابدار دا اللہ نو تابدار دا پیغمبر نو دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو انجام تے او گورا انجام سشو پس مگر کہ اللہ اٹھم بلو سر داغ مال دولت نا اودائی دنیاوی سزا دا دا قبر عذاب دادے چتر قیامت پورے پلان دے روان دے وغار سے بسر باندھ دی یا ساتا خزانو غمال دولت اغا نوکران و اغا چاکران و غیب یا بچ نکڑے شو ستا کنن پروٹوکول دی عزت تیرے مال دولت تے خوچ دا اللہ دا پیغمبر تابدار نی یاد ساته دا مال دولت او دا نوکران دی نشی بچ کوله. دا دنیا سره زړه ملګو د دنیا سقدر قیمت ته سیسیت لري. نو الله به شوقی پیدا کړي د دنیا نه په واقعیه د قارون سره. قارون سوکو ان قارون کان من قوم موسی, یقینا قارون او د قوم د موسی علی السلام دا بنی اسرائیل او د موسی علی السلام رشتہ دار او سوګوی چې د ترزویو. فبغا علیهم, نسرکشی اکڑا علیهم پا دوی باندے, یا فبغا علیهم زیادے اکڑو دے قارون پا دوی باندے. موسیٰ علیہ السلام تو سلام تینا مطالبہ دا زکاة اکڑا, چی دم رڈیر مال دولت اللہ درکڑے نو دا غریبی سبا کیوں ورکا. اگر انکار اکڑو ویدان زکاة نلے دا ٹیکس تے, دا سشی دے زکات تے ٹیکس ہوئے لے. اداوی زما خپل مال دے و زما دا خپل مٹو گٹا دا, ادرنگی زڑیر اخیاری ما زکا اللہ مال مال را کڑے رے, ورن تال دی در کی بل دی ور کی کن. خدا زما دا خپل مٹو گٹا دا زڑیر اخیاری ما اوز بم وی کن, ز انجینیاری ام ز ڈاکٹری ام ز دائم ز آغے. دغه خبره د قارون هم وا, او بیا د موسی علیہ السلام د بدنامولو د پاره یو خزله پیسې ورکې. موسی علیہ السلام تقریر کولو هغه ترا پاسې ده, وی زناکار څه سزا ده چې وی واده کړی وي, وی هغه رجم کیږي ختمی کی با, وی خو خلکو نعوذ باللہ من ذالک دی موسیٰ علیہ السلام ما سرا بدفیلی کرے. موسیٰ علیہ السلام تو سلام متو فرمائے, ویتا دیا گا اللہ تبا کی, تا دیا گا اللہ اوئی کم اللہ چی فیرون او داغ قوم پا دریاب کے تبا کرے. افوراً پا یرا باندشوا وی مال قارون موسیٰ علیہ السلام غڑیر جلالی پیغمبرو کرے, یرا باندشوا او مال قارون پیسے راکڑے وے چې دا کار تدا سی وکاو دا خبر اوکا. ندغق دا سرکشی سوا, دا زیاتے سو, دا دغ چې دغ خزل پیسے ورکڑے وے. فبغا علیہم, دا قوم مشر چې بدنام شو پورا قوم پہ بدنامی, دا قوم دا مشر سر چې زیاتے اوشی نو خلق وے پورا قوم سر زیاتے اوشو. قوم والا سوئی وی مونگ سر خوی ډیر زیاتی وکو, نزک وی فبغا علیہم زیاتے اکڑو دے قارون پا دوی باندے, یا سرکشو اکڑو دے قارون پا دوی باندے. وآتیناہو من الکنوز, اسے دا خزانوں تذکرہ کئی. وآتیناہو من الکنوز, اور کڑو مونگ دے قارون تا من الکنوز دا خزانونا. اللہ وی ما ولا خزانی ورکڑی وی سمرا, ما ان مفاتیح پدی مقدار چیقنن چابیانی داغی. لتنو او بالعصبت, خام خا اڑول بشوی پا یو ڈلی سرا, او غڈل بسنگوا اول القوت خاوندان دا طاقت. یا سات دا ان مفاتیحو, مفاتیحو چی کل دا مفتح جمشی نو مانا چابیانی, لگا زن چی مونگو بیاری دمر خزانی ولا اللہ ورکڑی وی دمر مال دولت چی داغی اغا چابیانی کنجیانی دمر وی چکل دا یو زی نبل زی تا بے اڑولی ناغب یو طاقتور ڈلی اڑولی دمرے چابیانی بے یو طاقتور ڈلی بوا یو بیل فورسی والا ساتھ لے اغوی باغ چابیان اڑول راڑول د یوزه نه بلځه تا بلځه کی ضرورت شوال ته به یوړي نو چابیان دومره وچ خزانی به سمره ها او یا مفاتیح دا د مفتاح جمع ده چې کله د مفتاح جمع شي نو معنی مالونه څه شي مالونه یعنی دومره لوی مالونه وو چې کله د یو ځای نه به بل ځای ته اړول نو یو طاقتور ډله بوله پکارو هغوی به هغه مالونه اوړل راوړل پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې لکه اوس چې ټرک راشي دروجو ټرک یا د وړو ټرک نو ما و تا د هغې نه هغه تروړی را کوزولی شو خالي کولی شو کولی شو زمونږ کار دی ده زمونږ کار خو نه دی که یو تن که ځان ته ډېر با ترخان وي غوسو به را کوزي کي یو پنځوس به را کوزي کي سه صحیح شو که خو سار له به بیا د پاسېدوی یو میاشت به بیا ارام هم کوي نو د هغې خپل مزدوران وي پام هم دی که نه هغه مزدوران راولي او هغه ورته اونخلي په لږ وخت کې هغه ټرک خالي کړي خو چې ټرک ډکولي مال بل ځای ته وړلي نو همغه خلک ولا راولي او هغه ټرک بیا ډک کړي څونه زر ده دغه رنګې قارون هم خپلو مالونو له داسې یو طاقتوره ډله ساتلې وه چې هغې هغه مال د یو ځای نه بل ځای ته بیا اړولو یا هغه چابیانې به یې د یو ځای نه بل ځای ته اړولې پوه شوې نو دواړه معنی دي وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ اور کړو مونږ دی قارون تا مِنَ الْكُنُوزِ د خزانو نا ما هغه مقدار ان مفاتيح چې یقینا چا بیان داغه یا یقینا مال داغه لتنو او بالعصبته خامخا اړولې بشوي په یو ډلې سره اولي القوتې چې خاوندانو د طاقت اسقال له قومه کله چې ویل د تا قوم د ده لا تفرح مستي مه کوه ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله مینه نه کوي د مستي کوونکو سره مستي مه کوه مستي مه کوه ځکه الله د مستو خلکو سره مینه نه کوي د سره به هم دوه درې روپۍ په جیب کې وشي نو بیا به مس مس کېږي نوې جوړه به واچوي نوې پیزار به واچوي موبایل به په لاس کې نیولی ویښته به اړولی وي او دغه رنګې مس مس به کېږي او ګرځي به وایي به چې دنیا جوړ بس ما را نیولې ده او په ما باندې قایمه ده او دا هر څه زما دي مستي مه کوه قارون مستي کوله انجام یې څه شو ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله مینه نه کوي د مستي کوونکو سره وابتغ فيما آتاك الله او لټو نن به ګرځي په سیکل خو چې وزیر صاحب شي بے مستی ته وګوره څه ګاډي به تې مخکي او څه به تې رستی وابتغ فيما آتاك الله او لټو په هغه څه کې دا ورته څوک وایي قوم ته وایي خان وابتغ فيما آتاك الله او لټو پاغ سکی چې درکړی تا ته الله الدار الاخرته کور د آخرت یعنی دنیا کې کله څه خرچ کړل نو د دې اجر او بدله به تا ته ملاویږي په آخرت کې یا ساته کوم مال چې تا په جون باندې ولګولو نو دا ستا خپل دی او چې کوم در نه پاتې شو استاره استاره اره چاره اخو د وارثانو دی لاړه خبره ختمه شو نو دنیا کې ته دا مال زما دی نو خرچ کا سیکا خرچ کا پوهېږې به خبره که نه پوهېږې ځکه که خرچ کې نه نسان جام بې آخرت کې بری اس اجر او بدلنی اس فائده ورته نه ملاویږي او که وروسته د نه پاتې شو او نا اهل وارثان نو هغې به څه کوي هغې به په نشو تماشو باندې ولګوي په شرابونو په دغه شیانو به ولګوي وابتغ فيما آتاك الله او لټو په هغه څه کې چې درکړي دي تا ته الله الدار الاخرته کور د آخرت ولا تنسى نصيبك ام هيرو حصتا من الدنيا الدنيا نا یعنی دنیا کے اللہ مال درکڑے دے نو پدی کی یو مقرر ہی صد زکات اغا ورک اغا مئی روا و احسن او خکا و دخل کو سرا کما احسن اللہ الیکا لگا سنگا چی خکڑی دی اللہ تا سرا سنگ چی تا سرا اللہ احسان کڑے دے مال دولت درکڑے خید سرکڑی نو تم نیکی کا و خکا و دخل کو سرا ولا تبغ الفساد في الارض او ملتو فساد پزمک کی ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله من نکید فساد یا نصر فساد امدار چ مال نہ خرچ کے مالدار مال نہ خرچ کی بغریبانانو خپل مزیو چرچی کی او دغرنگ غریب ل نور کی نہ غریب بسط لا سچے دا فساد کارون تو بلاس اچھی کرنا با چھئی نو معاشرہ کے فساد دا چھا دا وجہ شورو شو او مالدار استا دا وجہ شورو جو اول بتا تختے اول بستا زوی تختے دغرنگی کلب یو مسئلے کلب بلا مسئلے نو مال خرچ کا پا غریب بانے کنا قال اویل قارون انما اوتیته على علم عندیم یقنن زچی ما راکڑے شوے دے ما تا مال الا علم سرد پوہدا اللہ نا عندی پا ما باندی اللہ پا ما باندی خپو دے زکے مال مال راکڑے تاسولا دے در کی کنا زدہ اللہ محبوبی ما باندی پوہ دے زکے مال مال راکڑے تاسولا دے در کی کنا یو مانا خدا یا قال اویل قارون انما اوتیتو الا علم عندی یقنا زچے ما راکڑے شوے دے ما تا مال الا علم عندي سرد پوه زمان عندي چه ما سردا زدیر اخیار ما ندخبل اخیار دو جن مال مال راکڑے شو بند قرآن دخبل اخیار دو جن مال مال راکڑے شو زو بزنس مینی ما وی بکر زوی بزنس مینی ما آدھارنگی زوی کاروباری سڑے ما جی دیر چلتا پیرتا سڑے ام پار سبانی پویگم سڑیا دغرنگ قارون ام دا ویل نو انجام سشو قران وئی اولم یعلم آیه ن پویدو دا کم بخت ان الله یقینا الله قد اهلک من قبله پتا کی سرا هلاک دی مخ کی ددنا من القرون د پیڑو نا من حغسو کو هو شد منه قوتا چاغ ډیر سختو من ہو ردنا قوتن پا مڈو کے واک سرو جمع او زیادو پا مال کے ایدا کمبخ نگوری در زان نڑوان دے لگو گو رکنا ستا نڑوان دے سون خلق تبا شوی دی سمر طاقتور او سمر مالدارا چکلے دا اللہ خلاف کڑے انجام سشو بے زان بچکڑے شوی دے قارون دغی تن نکتل کرن او سنیم دے تنگوری چھے پخوانی خو دیر مالدارو او دورنگ دیر طاقتورو او نبی سرد جلدو راویستا آدیانو خو انجامی سشو زبچے لٹ شو کورتا زبچے زب علی شاو زب شاو او گور انجامی سشو زلیل و رسوان شو دورنگ اغا طاقت اغا مال دولت اغی ولی اس فائدہ ورنکا ما جمان مرا ولی خواہ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون زمون توجه بیا خراب کی ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس بنشی کولے پبارد جرمون د دوی کی المجرمون د نور مجرمانو نا دانه چ د یو مجرم د جرم تپوس د بل مجرم نہ کولے شی نہ دا خو ظلم دے کنا دے غلا کی یو را وسته دے او تپوس دا قتل والا نہ کئی چلا گدا اغلا دی ولی کڑے ابوی ما تا سپتر ما کلا کڑے زغو پدی بل لو بک راغلے ندا خو ظلم دے اللہ وی دا ہر یو مجرم نہ بد خپل خپل جرم تپوس کولے شی فخرج علی قومه فی زینتی روت قارون علی قومی پخبل قوم باندے فی زینتی پر ڈول سنگار خپل سرا. مبصرین فرمائی غٹی غٹی کڑی باوگان دا سروزرو اغی واچو لالونو جواہرات او دغرنگ تاج پسر کو سلوی فیشنی کڑی اورا بہر شو. قال الذين اولئك كسانو يريدون الحياه الدنيا چغختو دوی جون د دنیا دنیا پرستو سوئی یا لیت لنا های های ارمان یا لیت لنا های ارمان دے منگلرا یا های رکاوے دے منگلرا یا لیت لنا های های چویز منگ د پارا درجا دسوری کے یا لیت لنا ہائے ہائے چویز منگ د پار درجا مثل ما اوتی قارون پشان داغی چورکڑے شوید قارون تا کاش دسی مال دولت او دسی درجا دا منگلم راکڑے شوی وے نو سونا بخوی دنیا پرس ہوئی کرا. انہو لزو حزو نازویم یقیناً دے خام خان خاون د برخی لوی دے داوی جڑیر دا لوی برخی خاون دے درخو جی اللہ ڈیر مال دولت ورکڑے کاش چیز منگم دا سی وے سمرا خون بے کور دار دنیا پرس کر موٹر چا سرو گری وی کاش چی منگم دا سی وے سونا سر بے کولے پا یو لاز بم سٹیرنگ تاول او دا رنگی کبل سوی نی کاش چیز منگ وے سونا بے خون کولوے الگ دنیا دار تم پس خیگا. نبی علیہ السلام فرمائی لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن ندے زما د امتنا سوک چی پا قرآن غنی نشو بے پروا نشو پا قرآن زان غنی کا بے پروا کا چی تو قرآن والے نو چا تا پسخی گا ما چی پلان کی خو بنگلہ واغستا و زمونگ نشتا اور پلان کی خو موٹر واغستا و زمونگ نشتا دا دین معاملہ کی رزان نبرا تا گورا دا دنیا معاملہ کی رزان نلان دے تا گورا جن برے پا صحیح طریقہ تیری گی او دا رنگی کتر دین پا معاملہ کی رزان نلان دے تا گوری چی منہ پلان کی خو درس نکی سا خو بیام یو درس کو پلان کے خو منز نکی سا خو بیام منز کو دا رنگی پلان کے خو روجہ ننی سی او زخو بیام نیسم زخو تے خیم ندیتا مگور رزان نبرا تا گورا یو تن پینزو وقت منز کئی تاجد لم را پاسی اغتا گورا یو تن منزم کئی قرآن لم رازی تاجدم کئی اغتا گورا دا نئی تا رزان نلان دیتا گورا اور دنیا پا معاملہ کی رزان نلان دیتا گورا تاکہ بلو شکر مادہ پیدا شو تا سر ایسم نشتا نہ تا موٹر او سیکل او موٹر سیکل والا تا مگورا اگا چاہ تا گورا جدا چاہ خپی نشتا یا خپی اشتا خو اگا طاقت دا گرزی دو پا کی نشتا خکولی خکولی زوانان دی خود شل دی گرد دی گرزی دی نشتا اگی تا گورا اس کا در زان نہ برا تا گوری نا شکری بدر کے رازی زان نہ لان دی تا گورا شکر بادا کی دا سی سوکوی نی چاہ نمگڑے دے او تو پورے شکر ہوا سا وے الحمدللہ. وقال الذين اولیا کسانو اوتو العلم چ ورکڑے شوی دے ورکڑے شو وتا علم اگ پو خلق غی سوئی ویلکم ورک شیطان سو ثواب اللہ خیر اجر دا اللہ غردے یا بدل دا اللہ غردے لمن دا پار دا غچا آمن چیمان روڑو وعمل صالحا او ملو کنی کا اغیر چی اللہ کا مجر ورکی اگر دی قارون دا مال دولت نا دیر بہتر دے دے ولی ویلی زکر دا قارون دا زینت او دا مال دولت او دا سرزر او دا جواہرات دا ہمیشو پا دیخو فنا رات لکن یورز با او آغا کم اجر چی اللہ مومن لبور کئی پا غیب فنا رازی فلہم اجرن غیر ممنون اخو بیان نختمی دن کے دے نبندی دن کے دے. وما ولا یلقاها الا الصابرون او نباخل دے لرا الا الصابرون مگر غکلک خلق غکلکان خلق کم چکلک خلق دی پا تکلیفون و مصیبتون بانے صبر کئی دا باقی اخلی. فغصفنا بھی فغصفنا به نور ان شاء الله بیا ملګری پابندګي سره د درس چټیا نیمه کوي.